أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri ekran başından seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli dostlar, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden faydalanabilmek adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Allah Subhanahu ve Teala, Kur'an'ın ayetlerinden faydalanabilmek adına enerji sarf eden siz değerli kardeşlerime de hayırla muamele buyursun inşallahü rahman. Değerli hazirun, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 109. ayetine kadar geçtiğimiz hafta işlemiştik dahil olmak üzere. Yani 110. ayeti kerimede kaldık bildiğiniz üzere. Tabi geçtiğimiz haftayı şöyle bir hatırlayacak olursak, 109. ayeti kerimeyi şöyle nihayetlendirmiştik. Hani Allah Azza ve Celle'nin ve İslam'ın düşmanlarının İslam'a tabi olanlara olan hasedinden bahsetmiştik. Yani İslam düşmanları, Allah Azza ve Celle'nin düşmanları, Yahudiler, Nasraniler, müşrikler, yani kafirler İslam'ın hayrına engel olmak istediler ve bununla da yetinmeyip aslında bir manada haset beslediler. Bunun üzerinde geçtiğimiz hafta ziyadesiyle durmuştuk. Ve hatırlayınız lütfen, haset ve gıptayı izah ettikten sonra, haset ve gıptanın arasındaki farkı izah ettikten sonra, gıptaya ilişkin Hazreti Ömer ve kardeşinden örnek vermiştik. Olacaksa gıpta böyle olmalıdır demiştik. Cihat meydanında şehitliğin kendi kardeşler arasında nasıl bir yarış malzemesi ve vesilesi olduğunu anlatmıştık. Gıpta edilecekse böyle edilmeli ama hasedin aslında bir Müslümanın hasletlerinden olmaması gerektiğini konuşmuştuk. Tabii bu hafta inşallahü rahman 110. ayeti kerimeden başlayacak olursak, ben ayeti kerimeyi öncelikle tilavet etmek istiyorum müsaadenizle. Ba'de a'udhu billah ve aqimus salata ve atuz zekah وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Mealen Allah subhanehu ve teala namazı kılın ve zekatı verin buyurmaktadır. Ardından ise وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, siz ne takdim ettiyseniz kendi nefsiniz adına hayır olarak Allah katında da hiç şüphesiz onu bulacaksınız. Yani Allah Subhanahu ve Teala sizin yapmakta olduklarınızı kuşkusuz görendir. Şimdi bu ayeti kerimeden bizim anlayacağımız en büyük öğreti, en büyük mana şu aslında dostlar. Allah Subhanahu ve Teala namazı kılın, zekatınızı verin emrettikten sonra siz ne işlediyseniz, kendi ellerinizle ne yaptıysanız, ortaya ne koyduysanız, Allah katında da şüphesiz onu göreceksiniz. Allah Azza ve Celle hayır adına ortaya ne koyduysanız, hiç zayi etmeden sizlere onu takdim edecektir. Yani bunun karşılığını göreceksiniz diye buyurmaktadır Allah Subhanahu ve Teala. Yani siz hayır namına, şer namına ne işlediyseniz, ölümünüzden sonra da Allah Subhanahu ve Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman da bunu bulacağız. Bu ayet-i kerimenin en büyük öğretisi bu. Hani hepimizin bildiği ve namaz surelerinde de koştuğumuz vardır ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim ki zerre miktarı, ki en büyük veya en küçük yapı birimine denir, bu zerre miktarı bir hayır işlerse Allah subhanehu ve teala da onun karşılığını görecektir. Şer ya da hayır bu zerreyi işlerse onun karşılığını görecektir. Onun için bu ayeti kerimede bizim en büyük öğretimiz şu olsun. Eğer ki biz Allah azze ve celle'ye ölümümüzden önce hayır ya da şer amel olarak neyi takdim ettiysek, ahirette de vefatımızdan sonra ahirette de karşılığında onu göreceğiz. Bu ayeti kerimenin en büyük öğretisi bu kıymetli dostlar. Şimdi 111'den devam edecek olursak muhterem hazirun, şöyle buyuruyor Allah subhanahu ve teala ba'de a'udhu billah ve kâlu len yedhulel cennete illa men kâne hûdan ev nesâra tilke emâniyuhum kul hâtu burhânekum in kuntum sâdiqîn. Şimdi mealen Allah subhanahu ve teala ehli kitap şunu iddia ettiğini söylüyor. Onlar derler ki Yahudiler yahut Hristiyanlar hariç hiç ama hiç kimse cennete giremeyecek. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara de ki eğer şahidin yani bu konuda iddialıysanız delilinizi getiriniz. Şimdi bu ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle bir iddiada bulunmaktadırlar. Bakınız çok ilginç. Diyorlar ki cennete Yahudiler yahut Hristiyanlar haricinde kimse giremeyecektir. Yani bu çok ciddi bir iddia. İstirham ediyorum benimle birlikte siz de tasavvur edin. Çünkü sıradan öyle basitçe bir iddia değil bu. Yahudiler ve Nasraniler diyorlar ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu iyi bil. Biz Nasraniler ve Yahudiler olarak cennetin tek sahipleriyiz. Böyle bir iddia var. Ve Allah subhanahu ve teala henüz ayet ikmal olunmadan aynı ayetin içerisinde birazdan zikredeceğim inşallahü rahman. Allah azze ve celle'nin onlara yönelik vermiş olduğu cevabı paylaşacağım. Ama daha cevaba geçmezden evvel aynı ayetin içerisinde Allah subhanahu ve teala çok ciddi ve güçlü bir iddiaya cevap mahiyetinde bir yaklaşımda bulunuyor. Buyuruyor ki Azimuşşan, o var ya söyledikleri, iddia ettikleri şey tamamen kuruntudur. Tilke emâniyuhum. Bu onların kuruntusudur. Böyle iddia ettikleri, iddia ede geldikleri şey var ya, cennetin sahipleri bizleriz. Yani Yahudiler ve Nasraniler olarak cennete girecek sadece bizleriz. Bu iddia boştur diyor Allah subhanahu ve teala. Bu iddia tamamen kuruntudan ibarettir buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Ama iddia çok ciddi. Cennetin tek sahibi olmak çok ciddi bir iddia. Ve Allah subhanahu ve teala aynı ayetin içerisinde cevap niteliğine diyor ki onların söyleye geldiği şey var ya, iddia ettikleri şey var ya, o tamamen kuruntudur. Kuruntu nedir? Tarif edelim dostlar. Kuruntu ne demek? Hepimiz amiyane kuruntuya bir tarif getiririz aslında. Ama kuruntu iki nokta üst üste şöyledir. Yanlış ve yersiz düşüncelerin hepsine kuruntu denir. Olmayacak bir şeyin olacağını zannetmeye de kuruntu denir. Kısaca Allah subhanahu ve teala aslında Yahudilerin ve Nasranilerin bulundukları hali terk etmedikleri sürece Allah'ın razı ve memnun olduğu o pozisyona kıvama gelmedikleri müddetçe onların iddialarının baştan sona kuruntu olduğunu söylüyor. Kuruntu ne demek? Olmayacak bir şeyin nedir? Olacağını düşünmek ve zannetmek. Yersiz düşünmenin diğer bir adıdır kuruntu. Şimdi tabi bu ayeti kerimenin içerisinde Allah Subhanahu ve Teala onların çok ciddi böyle bir iddiasına öncelikle diyor ki cennetin Nasranilere ve Yahudilere ait olması iddiası bir kuruntudur. Bu bir. Dikkat edin lütfen. Bu birincisi. İkincisi ise şimdi çok farklı bir perspektiften bakacağız meseleye. Ayeti çok farklı değerlendirmeye çalışacağız inşallahü rahman. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala "Hatu burhanakum in kuntum sadikin." Allah Allah. Diyor ki eğer söyleminizde sadık iseniz, söylediğinizde gerçekçi iseniz, öyleyse sizin cennet ehlinden olduğunuzu ispat ediniz. Doğru mu? Hatu burhanakum in kuntum sadikin. Subhanallah. Delil kültürünü öğretiyor Allah bize ya. Vallahi delil getirme kültürünü biz bu ayetten öğreniyoruz. Diyor ki bu bir iddia. Eyvallah. Sen Yahudilere ve Nasranilere sesleniyor Allah. Siz diyor eğer ki cennet ehlinden olduğunuzu iddia ediyorsanız hatu burhanakum delilinizi getirin. Bana cennet ehlinden olduğunuzu ispat edin buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Dostlar bu bir iddia mı? İddia. Kocaman bir iddia hem de. Hafife alınacak bir iddia değil. Sevaptan günahtan filan bahsetmiyoruz. Cennete sadece Nasranilerin ve Yahudilerin girebileceği gibi kocaman bir iddia. Öyleyse buyuruyor ki azimuşşan olan Allah. Haydi bakalım. Cennet ehlindenseniz bana bunu ispat edin. İşte ben de birazdan inşallah delil kültürüyle alakalı olarak özel bir bab açacağım. Ama önden önce ben bu ayeti nasıl anlıyorum ve sizlerle nasıl paylaşmak istiyorum oraya gelelim. Şimdi delil getirin diyor ya Allah Azza ve Celle. Ben de bu ayeti şöyle yorumladım. Şöyle anlama gayreti içerisinde oldum daha doğrusu. Şimdi bu bir iddia ise iddia da ispat ister. Öyleyse şöyle bir formülden bahsedelim ve inşallah dersimizin devamı niteliğinde bu formüle bina edelim dersimizi. Formül şu. Cennet ehlinden olma iddiası cennet ehlini gerekliliklerini yapmayı gerektirir. Doğru mu? Cennet ehlinden olma iddiası cennet ehlinden olmayı sağlayan gereklilikleri yapmayı gerektirir. Yoksa bu iddia boş bir iddiadır. Sen cennet ehlinden olma arzusu içerisindeysen ey Kerim kardeşim, sen ne yapacaksın? Cennet ehlinden olmanın gerekliliğini yapacaksın. Eğer sen cennet ehlinden olmanın gerekliliklerini yapmıyorsan, sen bir vadide, cennet ehli olmak bir vadidedir. Boş bir iddiadır. Öyleyse Yahudiler ve Nasranilerin üzerinden öncelikle kendimizi azıklar edinelim. Bizler biiznillahi teala cennet ehlinden olmak istiyoruz. Öyle değil mi dostlar? İnşallah. Öyleyse cennet ehlinden olmak bir iddiadır. Olmayı arzulamak bir taleptir. Olma muradında, temennisinde olmak kocaman bir iddiadır. Bir ümittir daha doğrusu. Ama bu ispat ister. Cennet ehlinden olmanın gerekliliklerini yapmak demektir. Yapmayı gerektirir daha doğrusu. Öyle mi? Yani cennet ehlinden olmak, gerekliliklerinden uzak yaşamakla asla mümkün değildir. Öyleyse Nasraniler bir iddiada bulundu. Yahudiler bir iddiada bulundu. Bakalım onlar cennet ehlinden olduklarını iddia ediyorlar ama cennet ehlinden olmanın gerekliliklerini yapıyorlar mı? Vallahi hayır. Peki biz kendimize bakıyoruz. Kendimizden önce böyle İslam tarihinin sayfalarını gezdirdiğimiz zaman, bakındığımız zaman tarihin sayfalarına Mesela Yaser ailesi çarpıyor gözümüze. Şimdi az önce bir formül verdik. Cennet ehlinden olmak gerekliliklerini yapmayı gerektirir dedik. Bakınız, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sokaklarında yürürken Yaser ailesinin tabi olduğu işkenceleri görür değil mi? Onlara yönelik Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ise buyurur ki: "Sabran ya ali Yasir, inne mev'idukumul cenne." Sabredin ey Yasir ailesi. Sizin için ben cenneti görüyorum buyurdu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Vallahi ben bu derse hazırlanırken Yasir ailesinin örneğini de notlarımın arasına aldığımda şu soru geldi aklıma. Siz de sorun, istirham ediyorum ve ben de size yöneltiyorum soruyu. Diyorum ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Yasir ailesine sizin için cenneti vaat ediyorum derken Yasir ailesinden neyi gördü de Yasir ailesine cenneti vaat etti? Yasir ailesine siz cennet ehlindensiniz dedi. Yasir ailesi ne yaptı da onlar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'dan daha dünyada iken cennet haberini aldı? Soruyorum size. Cennet ehlinden olduklarını, cennetin gerekliliklerini yaptığı için müjdeledi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah'a iman etti Yasir. Ehli Yasir Allah'a iman etti. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama itaat etti. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ dedi de ondan. Salih amel işledi. Allah'a davet etti ve ben Müslümanlardanım dedi. Daha doğrusu ne biliyor musunuz? Özlü ifadeyle dostlar. Cennet ehlinden olmak için cennetin gerekliliklerini yaptı. Bu kadar basit. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam müjdeledi. Cenneti görüyorum sizin için dedi. Cennet amellerinin yapıldığını gördü. Gerekliliklerine şahit oldu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve cenneti müjdeledi onlara. Tabii bu Yahudilerin ve Nasranilerin iddiasını böyle gözümüzün önünde canlandıracağız. Ve hiçbir zaman şu kaideyi unutmayacağız. Bu her basit iddia gibi bir iddiadır. Bir söylemdir. Cennet ehlinden olduğu iddiası. Eyvallah. Biz de ne yapıyoruz? Sen cennet ehlinden misin? Gerekliliklerini yapıyor musun, yapmıyor musun? Bununla ölçüyoruz. Tabii bu bana aslında bir sahabeyi hatırlattı, biliyor musunuz dostlar? Allah ondan razı olsun. Sa'id İbn-i Rebi radıyallahu anh'ı hatırlattı. Şimdi eğer bu formülü unutmazsak cennet ehlinden olmak gerekliliklerini yapmakla ancak mümkündür. Şimdi ne yaptı ki Sa'id İbn-i Rebi'ye bana kendisini hatırlattı? Sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Ne yaptı biliyor musunuz kardeşlerim? Sa'id İbn-i Rebi radıyallahu anh, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ı, ki bu rivayetin ravisi Zeyd'dir, gider Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Zeyd'i bulur, der ki ya Zeyd, Uhud meydanındadır Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, der ki bana Sa'id İbni Rebi'den haber getir. Tam giderken Zeyd, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona der ki Zeyd, Sa'id İbni Rebi'yi bulursan öncelikle ona Allah'ın selamını ilet. Ona Allah'ın selamını ilettikten sonra onun halini, ahvalini sor. Ve bana Sa'id İbni Rebi'den haber getir. Olmaz mı Zeyd? Olur ya Resulallah. başımla beraber. Zeyd Uhud meydanında Sa'id İbni Rebi'yi aramaya başlar. Vallahi Sa'id İbni Rebi'yi Zeyd radıyallahu anh yerde kan revan içerisinde bulur. Subhanallah. Varır ki artık canını teslim etmek üzeredir. Ruhunu vermek üzeredir Sa'id İbni Rebi'ye. Ama konuşacak takatı da vardır. Zeyd der ki ona, Sa'd, beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi sana. Öncelikle elçiye zeval olmaz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamını sana iletmemi istedi. Sa'd der ki, ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sen de Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama Sa'd'dan selam söyle. Der ki daha bitmedi. Zeyd der ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam senin ahvalini sorar. Senin durumunu sorar. Aslında ben görüyorum senin halini ama elçiye zeval olmaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sor dedi soruyorum. Durumun nedir? Sa'd İbni Rebi ne dedi biliyor musunuz dostlar? Dedi ki Allah'ın Resulüne söyle. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama söyle. Sa'd cennetin kokusunu alıyormuş de. Böyle illet olmaz mı? Vallahi Zeyd ben şu yattığım yerden cennetin kokusunu alır oldum. Der ki bitmedi. Nefesim tükenmeden Ensar'a bir tenbihim vardır. Ensar'a ilet bunu Zeyd olmaz mı? Diyor ki Sa'd radıyallahu anh. Eğer ki şu göz kapaklarınızı açıp kapayacak kadar Allah size kudret ve kuvvet verirse Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir bela, bir musibet bulaşacak olursa Allah katında mazur değilsiniz. Allahu Ekber. Ve bunu söyledikten sonra ruhunu teslim eder Sa'd. Bu örneği niye aldım biliyor musunuz dostlar? Şimdi size soracağım inşallah ve siz cevaplayın. Sa'd İbni Rebi'ye ne yaptı da cennetin kokusunu aldı yattığı yerden? He? Dostlar, cennet ehlinden olmak için cennetin gerekliliklerini yaptı. Vallahi Sa'id İbni Rebi'ye bunu söylerken zevkü sefa sürmüyordu vallahi. Yatağında, gölgeliğinde yatmıyordu vallahi. Allah Azze ve Celle ona cihadı emretmişti. Sa'id İbni Rebi cihat meydanında söyledi bunu. Allah'ın emrettiklerini yapıyordu, cennetin kokusunu aldı. Bu kadar basit. Onun için bize öğretisi bu olsun bu ayetin. Eğer ki bizler de cennet ehlinden olmak istiyorsak, gerekliliklerini yapacağız. Cennetin kokusu uzaktan alınmaz. Tabiri caiz ise ancak ve ancak gerekliliklerini yerine getirdiğimiz vakit alınır. Kim gibi? Sa'id İbni Rebi' radıyallahu anh gibi. Allah bizlere de böyle anlayış ikram etsin dostlar. Tabi dedik ya ispat ister, bakın sahabeler ispat ediyor. Nasraniler cihat cennet ehlinden olduğunu söylediler affedersiniz. Ama ortada hiçbir ispat yok. Hiçbir delil yok. Ama iki tane sahabeden böyle basitçe hepimizin bildiği iki tane örneği paylaştım. Yaser ailesinden örnek verdim. Sa'id İbni Rebi'ye'den örnek verdim. Cennet ehlinden olduklarını murat ettiler. Kokusunu aldıklarını söylediler. Çünkü bunu ispatladılar. Bu bir. Bu ayetin en büyük öğretisi olarak bu bir. İkincisi, az önce de kısmen ifade ettim. Dedim ki hatu burhanakum in kuntum sadikin. Eğer söyleminizde doğrucu iseniz, sadık iseniz delilinizi getirin. Bu ayet ayrıca bize delil getirme kültürünü öğretiyor dostlar. Doğru mu? Bir, özellikle bu ayeti kerime burhan kavramından hareketle söylüyorum. Akidevi konularda bir kimse bir hususu iddia ediyor ise, şu şöyledir ya da böyledir diyor ise, bu ayeti kerimenin öğretisinden hareketle delil getirmek durumundadır. Bir hususu iddia ediyor ise delilini getirmek durumundadır. Özellikle bu ayeti kerime burhan lafzından hareketle söylüyorum, kat'i delilleri kapsayan akidevi konular içindir. Yani eğer ki akidevi bir meselede bir kardeşiniz, bir kardeşimiz bir şeyi iddia ediyor ise bunu delillendirmek durumundadır. Kat'i bir delili getirmek durumundadır. Ama biz diğer ayetlerle bütüncül baktığımız zaman İslam ve bu ayeti kerime bize bir konudaki iddiamızda delil getirme mükellefiyetimizin olduğunu öğretiyor. Doğru mu dostlar? Bir meselede bir şeyi iddia ediyoruz, delilsiz olmaz. İşte bu ayet ve diğer ayetlere bütüncül baktığımız zaman bu kültürü öğretiyor bize. Bir şeyinizde iddialı mısınız? Delilinizi getireceksiniz. Delilsiz konuşmayacaksınız. Bir örnek paylaşayım. Örneğin kahramanı Hazreti Ömer radıyallahu an ve Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an. Belki birçoğunuzun bildiği bir hadise. Meşhur bir hadise. Bir iddiada bulunmanın ardından delil getirme zorunluluğunu koşuyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ne kadar ciddiye alıyor bakınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu hadisesini buyurun. Ebu Musa el-Eş'ari'nin kendisi rivayet etmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari Hazreti Ömer radıyallahu anh ile evinde bir saatte sözleşirler. Dikkat buyurun. O saatte Ebu Musa el-Eş'ari gider, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna çıkmak ister, kapısını çalar. Bir çalar, açan olmaz. İki çalar, yine açan olmaz. Üçüncü defa çalar ve içeriden yine buyurun ifadesini duymaz Ebu Musa el-Eş'ari. Terk eder. Geldiği gibi geri döner Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Tabi Hazreti Ömer bunun ardından Ebu Musa el-Eş'ari'nin gelmemesi üzerine adam salar. Ebu Musa'yı benim huzuruma getirin. Ebu Musa huzuruna getirildiğinde der ki Ebu Musa'ya, der ki niçin sözleştiğimiz vakitte gelmedin? Der ki ya emiral müminin ben geldim. Ben sizin arzuladığınız saatte buradaydım. Hazır ve nazır. Sizin kapınızı çaldım. Bir çaldım buyur etmediniz. İki çaldım yine buyur etmediniz. Üç çaldım yine buyur etmediniz. Ama ben alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den üçüncü defa çaldığınızda buyur edilmediğiniz yeri terk edin. Bunu duydum ya Ömer. Diyor ki Hazreti Ömer iyicene celalleniyor. Diyor ki ben duymadım. Ve muhtemeldir ki sen benden azar işitmemek için söylüyorsun bunu. Diyor ki sana müsaade. Bu hadisi eğer ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam söylediyse başka duyan getirmediğin müddetçe elimden kimse alamaz seni. Allahu Ekber. Hassasiyete bakın ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh Musa el-Eş'ari'ye diyor ki sen bir şeyi iddia ettin. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir hususla alakalı beyanatını bana iddia ettin. Eğer ki doğrucuysan haydi delilini getir bakalım. Allah Allah. Vallahi başlı başına bir kültür ya. Bitmedi. Buhari tahric etti bunu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh vardığı zaman diğer arkadaşlarının, dostlarının yanına, tabi suratı 40 karış tabir caiz ise, keyfi yerinde değil Ebu Musa'nın. Dediler ki sana ne oldu Ebu Musa? Ne oldu ki sana gülmüyorsun? Yani 40 karış olmuş yüzün. Dedi ki başıma geleni bilseniz. Emir al-Mu'minin bana böyle böyle dedi. Durumu arz etti onlara. Bukhari diyor ki bunu anlattığında yanında ilk hazır olanlardan bir tanesi de Ubey bin Ka'b radıyallahu anh idi. Dedi ki Ebu Musa derdin bu mu senin? Vallahi Allah'ın Resulü bunu söylediğinde ben de oradaydım. Haydi. Ebu Musa el-Eş'ari ile birlikte giderler Hazreti Ömer'e. Durumu anlatırlar. Hazreti Ömer der ki şimdi sözün ispat edildi Ebu Musa. Bir iddiaydı çünkü. Geldi, geldiğini iddia etti. Gittiğini de bir şeye temellendirdi. Bu bir iddiaysa, bu bir sözse ispat istedi Hazreti Ömer ondan. Vallahi başlı başına bir kültür. Gitti, Ebu Musa el-Eş'ari'yi de delilini aldı getirdi. Vallahi bu ayet bize aynı zamanda bu kültürü öğretmeli. Kardeşimizle, kardeşlerimizle, dostlarınızla bir şey mi konuşuyorsunuz? Bir iddiada mı bulundu kardeşiniz? İsteyin delilini, çekinmeyin. Deyin ki bunun delili nedir? Çünkü bu kültürü bize bizatihi Allah öğretmiştir. Tabi bu ayetin üzerinde ziyadesiyle durduk ama öğretisi çok. Göz ardı etmeyelim inşallahü rahman. Çok kısa bir öğretisi daha var bu ayeti celile-i tayyibenin. O da daha doğrusu Nasranilerin ve Yahudilerin üzerinden öğreniyoruz aslında. Ne yaptılar? Kendilerinden çok emin bir şekilde ne dediler? Cennet bizimdir. Doğru mu? Cennete girecek olan biziz. Halbuki İslam'ın kültürü bu değil. İslam'ın öğretisi bu değil. İslam bize nasıl öğretti? Ümit ve korku arasında olmayı öğretti İslam. Çok rivayet vardır. Değil mi? Çok okumuşuzdur Hazreti Ebu Bekir'den. Ona ithaf olunur. Ömer'e ithaf olunur. Hani bir kişinin yanacağını bilsem o benimdir. Bir kişinin cennete gideceğini bilsem yine o benimdir. İşte müminin terazisi böyle olmalı. Cennet ehlinden olmayı murat etmeli. Ümit etmeli. Günahlarından ötürü de Allah muhafaza cehenneme acaba girer miyim endişesi onu sarmalı. Böyle olmalı tutum. Hani Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin tahriç etmiş olduğu sahih bir hadiste ki ravisi Enes radıyallahu anh'dır. Buyurur ya Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ölmek üzere olan bir gencin yanına girer. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Enes radıyallahu anh ile birlikte genç yatağında yatmakta ve hakikaten ölümü beklemektedir. Sorar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona. Der ki ashabım nasıl hissediyorsun kendini? Nasıldır ahvalin durumun? Der ki ya Resulallah Allah'tan ümit ediyorum. Allah azza ve celle'den cenneti ümit ediyorum. Ama diyor ki ya Resulallah bitmedi. Allah azza ve celle'den cenneti ümit ettiğim kadar vallahi günahlarımdan ötürü cehennemden de korkuyorum. Sözü Allah'ın Resulü alır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Döner bu sefer Enes'e der ki ya Enes eğer ki bir kimsenin kalbinde ümit ve korku bir arada olursa Allah'a kasem ederim ki Allah ümit ettiklerini verir korktuklarından da emin kılar. Allah'ım bize nasip et. İşte bu ayetin en büyük öğretilerinden bir tanesi bu olmalı. Ümit ve korku arasında bir tavır ortaya koymak. Kerim kardeşlerim 112. ayeti celilede ise Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Bela men aslama vejhehu lillah ve huve muhsinun. Felehu ecruhu inde rabbihi ve la khawfun aleyhim ve lahum yahsanun. Az önce ifade etmiştim ya, cevap niteliğinde hani. Buyuruyor ki Allah subhanahu ve teala, bilakis, la, onların iddia ettiği gibi değil. Kim muhsin olarak yüzünü Allah'a dönerse, parantez içerisinde, Allah hakkıyla kulluk ederse, itaat ederse onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de bir huzun. Şimdi baştan alalım. Terkibi iyi anlarsak ayet inşallah daha iyi idrak edilir. Olay şu, Nasraniler çıktı, Yahudiler çıktı, dediler ki cennet bizim. Biz cennete gireceğiz. Siz hiç heveslenmeyin. Doğru mu? Şimdi Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Diyor ki, la, sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Bela bilakis demektir. Tam aksine. Vallahi Allah Azze ve Celle engin rahmetiyle, mağfiretiyle kullarına öyle muamele buyuruyor ki, bela dedikten sonra Allah Azze ve Celle وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ'lardan olmak için bize kodlar veriyor Allah Azze ve Celle. Şifreler vermiş Allah Subhanahu ve Teala. Şöyle yaparsanız onların iddia ettiğinin aksine size korku yok, hüzün yok. Allah size ecriyle muamele edecek. Açık mı kardeşlerim? Net mi? Bela dedi Allah, bilakis onların iddia ettiği ve söylediği gibi değildir vaziyet. Ha, kim ki yüzünü Allah Azze ve Celle'ye dönerse, ki burada esleme, kendini Allah'a adarsa, ona teslim ederse, bunun başka bir ifadesi şu, emret Allah'ım, emret der ise, Allah'a kendini adarsa, İşte onların üzerine وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ tahakkuk edecektir. Cevap bu. Tabi Allah Azze ve Celle'ye kulluğu hasretmek, hani Rabbe kendini teslim etmekle alakalı ziyadesiyle bugüne kadar örnek paylaştık. Bir tanesini daha verip böyle sahabenin üzerinden vermek yerine, daha doğrusu kardeşlerim, ben aslında teslimiyetin eşsiz bir örneğini Kur'an kıssasından alıntı yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kim yüzünü Rabbe dönerse, mealen kelime kelime böyle, yani kendisini Allah'a adarsa, daha Türkçe bir ifadeyle söylüyorum, bugünün azığı olsun, çıktığımız zaman akıllarda bu kalsın, olmaz mı? Kim ki emret Allah'ım emret derse, hayatını Allah'ın emirlerine adarsa, işte böyle böyle böyledir diye Allah Azze ve Celle ecrini vaat ediyor ya. İşte bunun eşsiz bir örneğini anlatacağım inşallah. Hepinizin bildiği, kurban bayramlarında Kahir ekseriyetle dinlediğimiz, vaaz edenlerden kulak aşinası olduğumuz bir hadise, İbrahim ve İsmail aleyhisselam. Doğru mu? Şimdi ayetle sabit. İnanın Allah bana anlatma kudreti versin. Amin. İnanın İsmail aleyhisselamın göstermiş olduğu eşsiz teslimiyet zirvesi var ya, vallahi bakın, ağzımdan yemin çıktığı kelimelerle ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Subhanallah. Emret Allah'ım emret, fiili olarak nasıl yapılırmış bize İsmail aleyhisselam öğretiyor. Tabii ki babası İbrahim aleyhisselam da aynı şekilde. Hepiniz gözünüzde bir canlandırın, istirham ediyorum. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine emret Allah'ım emret. Eğer ki sizin şiarınızsa ve bunun yerine getirilmesi, bu emirlerden bir tanesi de evladınızı boğazlamaksa, buyurun. Vallahi önce nefsime soruyorum. Buyurun. Buyur Abdullah. Emret Allah'ım emretin cüzlerinden bir tanesi evladı boğazlamaksa buyurun. İbrahim aleyhisselam ne dedi oğluna? Ayetle sabit. Saffat suresindedir. 100 ile 106. ayetler arasında anlatır Allah azze ve celle bize. Der ki Bismillahirrahmanirrahim. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Allahu Akbar. Diyor ki evlat, ben diyor rüyamda seni boğazlarken gördüm. Yani Allah Azze ve Celle ona vahyetti, böyle olmasını istedi. Böyle kavilleştiler Allah Azze ve Celle'ye. Doğru mu? Bu bir Allah'ın emri mi? Allah emretti. Daha doğrusu böyle yaparım ya Rabbi, sen bana bir oğlan evlat verirsen dedi. Kulluğun bir gereğini yapmasının vakti geldi aslında. Evladına sordu, dedi ki evlat ne dersin? Allah benden seni boğazlamamı istiyor. Ne dedi? Okudum. Dedi ki ya ebeti if'al ma tu'mer. Ey babacığım, Allah sana neyi emrettiyse onu yap. Allahu Akbar. Allah senden neyi istediyse babacığım onu yap, olmaz mı? Beni düşünme, çünkü cevaben diyor ki seteciduni inşaallahu minas sabirin. Sen beni sabredenlerden bulacaksın babacığım. Çünkü bu emir Allah'tan gelmiş, var mı ötesi? İşte muhsin olarak yüzünü Allah'a dönmek böyle bir şey. Allah'a teslim olmak böyle bir şey. Bir babayla evladın bundan azam bir imtihanı vallahi olamaz. Ben de istedim ki sizlerle paylaşayım. Sizlerle, siz değerli kardeşlerime anlatayım. Emret Allah'ım emret dedi İbrahim aleyhisselam. Yatırdı evladını boğazlamak üzere. Evladındaki teslimiyete bak, o da aynı. Bir peygamber evladına yakışır türden. Emret Allah'ım emret. Allah sana neyi emrettiyse onu yap baba. Santim şaşma dedi, değil mi? İşte ihsanla Allah Azze ve Celle'ye yüzümüzü dönmek böyle bir şey olsa gerek. Rabbim bu ayeti kerimeyi de bizlere hakkıyla anlamayı nasip ve muhassar kılsın inşallah. Değerli dostlar, 113. ayeti kerimede ise biraz uzun olması hasebiyle sadece mealini okuyacağım müsaadenizle inşallah. Ba'de euzu billah. Hepsi de kitabı, Tevrat ve İncil'i okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar doğru yolda değildirler dediler. Hristiyanlar da dediler ki Yahudiler doğru yolda değillerdir. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah ihtilafa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hüküm verecektir. Şimdi bu ayet-i kerimenin aslında tefsir edilecek bir yönünün olduğunu düşünmüyorum. Niye? Yahudiler Hristiyanları beğenmiyor, Hristiyanlar da Yahudileri beğenmiyor. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki onların ihtilaf ettiği hususlar var ya, kimsenin konuşmaya takat getiremediği günde ben hüküm vereceğim. Ama benim bir şey ilgimi çekti bu ayet-i kerimede, paylaşayım inşallah. Bu kafirlerin fikir ayrılıklarının olduğundan bahsediyor ya Allah Azze ve Celle. Birbirleri, onlar doğru yolda değildir, onlar doğru yolda değildir. Ama bugün şöyle bakıyorum etrafıma, Batı söz konusu İslam olduğu zaman birleşmesini biliyorlar. Cık cık, Subhanallah. Yeri geliyor bir toprak parçası için birbirlerini yiyorlar. Lakin mevzu bahis İslam olunca karşı tarafta ihtilaflar bir kenara atabiliyorlar. Doğru mu? Vallahi bu üzücü. Onun için bence bu ayet-i kerimeden onların tali meselelerde birbirlerini beğenmedikleri meselelerde, ihtilaf ettikleri meselelerde yeri geldiği zaman birleşebildiklerini bizler için aslında bir ibret olması lazım. Allah Azze ve Celle de bize de vahdet olmayı emrediyor aziz dostlar. Dedim ya üzerinde durulmasını düşündüğüm bir ayet-i kerime değil. Onun için hemen inşallahü teala 114. ayet-i kerimeden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ba'de auzu billah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Allah'ın mescidlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette büyük azap vardır. Şimdi bu ayet-i kerimenin nuzul sebebiyle alakalı olarak, kimler için indiği ile alakalı olarak farklı görüşler var. Ama Kahir ekseriyeti müfessirlerin, müşriklerin Mescid-i Haram'a müsaade etmemelerini olduğu noktasında bir görüş vardır. Ama ben nuzul sebebi üzerinde durmaktan ziyade, müfessirler diyor ki yine bu ayet-i kerime, umuma hitap eden bir ayeti kerimedir. Yani ayeti kerime nasıl dün indiği dönemdekileri kapsıyor ve hitap ediyorsa yevmul kıyamete kadar kim Allah'ın mescitlerinde Allah'ın isminin anılmasına engel oluyorsa zalimdir. Anlaşıldı mı kardeşlerim burası? Tekrar ediyorum. Çok önemli bir cümle. Belki bugünün en ehemmiyetli azıklarından, öğretilerinden bir tanesi. Kim ki yevmul kıyamete kadar Allah Azza ve Celle'nin camilerinde yani mescitlerinde Allah Azza ve Celle'nin isminin anılmasına mani oluyor. Hakkın nida edilmesine engel oluyor. Buna kota koyuyorsa zalimdir. Hatta zalim demiyor Allah. Daha zalim kim olabilir? Allah'a bak. Şimdi ben de tabii bu ayeti kerimenin günümüzde hissedilmesini istedim. Vallahi kerim kardeşlerim, belki şu anda mevcut hazirunun içerisinde benden daha yakini bir şekilde şahit olanlarınız vardır anlatacağıma. Bugün biz şu anda %99'u Müslüman olan bir ülkede sadece mesela Konya'dan örnek verelim, 1300 tane cami var. Ankara'nın rakamını bilmiyorum. Ama biz şu anda böyle bir Müslüman ülkesinde camilerde yeri geldiği zaman hakkın söylenmesine engel olunduğuna şahit olduk mu? Çok. Hatta ben dedim ya, sizleriniz belki daha çok şahit olanlarınız vardır ama ben bile şahidim. Allah Azza ve Celle'nin camilerinde, mescitlerinde sadece hakkı söylediği için tutuklanan gençlerin, hapse mahkum edilen gençlerin varlığına vallahi ben şahidim. Ve Allah Azza ve Celle onlardan daha zalim kim vardır diyor. Sizlerden de şahit olanlarınız vardır değil mi kardeşlerim? Sadece Allah Azza ve Celle'nin hakkını, emrini, marufunu emretmek üzere Allah'ın mescitleri bundan daha münasip değildir şiarından hareketle gidip de tutuklanan kardeşlerimizin varlığına Allah'a kasem ederim ki ben şahidim. Buyurun. Bunu nereye koyacağız? Bunun adına ne diyeceğiz? Söyleyeyim mi? Siz de unutmayın bir dahakine inşallah. Zulüm. Niye? Tarif edeyim hemen zulmü. Zulmün tarifi vad'u şey fi gayri mahallihi. Bir şeyin olması gerektiğinin dışında olmasına zulüm denir. Peki hakkı söylemeye en münasip yer neresi? Allahu Ekber. Peki biz bugün vallahi yeri geliyor bunu söyleyemiyoruz. Hakkı nida ettiği için hakkın erlerinin mahkum edildiğine şahit olduk. Vallahi olduk. Bugün Allah'ın mescitlerinde Allah'ın hakları, emirleri, yasakları, konuşulması gerekenlerin konuşulmadığına şahit oluyoruz. Vallahi Allah Azza ve Celle'nin huzuruna o zalimler bir gün çıkartılacak. Ve bir gün hesap verecekler. Çünkü o mescit Allah'ınsa, müsaade et de Allah'ın istediği konuşulsun. Ama bugün münkerlerin konuşulduğuna şahit oluyoruz. Doğru mu? Ziyadesiyle Allah bir şeyi haram kılmış, o mescitte ancak haram olduğu hatırlatılmalıdır. Harama teşvik değil. Ama bugün maalesef uşşedid. Vallahi hüzünle söylüyorum, üzülerek söylüyorum, biz bugün bunların yaşandığına şahit oluyoruz. İşte onlardan daha zalim kimdir diyor Allah. Vallahi ben demiyorum. Kur'an'ın ifadesidir. Kur'an söylüyor, onlardan daha zalim yoktur diyor Allah. Ama Türkiye'mizin ve özellikle İslam beldelerimizin hakikati bu. Vallahi İslam beldelerinde de hakkı söyleyen gençlerimizin derdest edildiğine şahit olmadık mı? Görmedik mi? İzlemedik mi? Onların haberleri bize gelmedi mi? Vallahi geldi. Yaşadığım bir olayı anlatayım. Konya'da bundan 1,5-2 sene önce takriben Köklü Değişim Dergisi'nin mazlum Müslümanlar için genelde Türkiye genelinde sabah namazının ardından tertip etmiş olduğu bir kunut duası var idi. Bizler de Konya'nın en merkezi camisinde bunu yapmayı düşündük. Gittik imamla konuşmaya. Subhanallah. Bu bile abes değil mi? İmamla İslam'ın istediği, razı olduğu bir şeyi yapmak için izin istiyoruz. Allahu Ekber ya. Allah bizim sonumuzu hayretsin. La havle ve la kuvvete illa billah. Hayır dedi. Bu camide dedi, izin verilmediği müddetçe, yani yukarılardan izin gelmediği müddetçe, namazın dışında ziyadesiyle bir amel yapamazsınız. Tabi bizler meydanlarda, Allah bize yapmayı nasip etti, hakkı söylemeyi nasip etti. O işin ayrı boyutu. Şimdi geliyorum. Mescitte Allah Azze ve Celle'nin isminin anılmasının en münasip olduğu yerlerde, Allah'ın emrettiği yerlerde Allah Azze ve Celle'ye yalvarmaya, yakarmaya bile kota koydu. Çok zorumuza gitti bizim. Allah'a havale ettik. Ama işin en ilginç yanına geleceğim. Bundan 3 ya da 5 gün sonra idi. Yol güzergahım o caminin yanından geçiyordu. Subhanallah, bir kalabalık var, akıllara ziyan. Bir de böyle şeritle çekmişler caminin etrafını. Mümkün değil, geçemiyorsun. Ta 3-5 sokak. Yani neredeyse 2 mesafe artımı. Dedim herhalde inşaat var vesaire var. Yahut da bir vaka oldu. Bir baktım böyle kalabalık arttıkça artıyor. Meraklıyız ya. O camide de bir, hani tabir yerindeyse, bir acımız var. İyicene sokuldum yanlarına doğru. Ne var diye merak ettim. Hasta mı var, sağ mı var, ne bileyim. Bir baktım o arada silah sesleri duyuldu. Dedim subhanallah, herhalde caminin önünde birileri birbirlerini vuruyorlar. İyicene merak uyandı ya bende. İyicene sokuldum. Merak ettim neyin olduğunu, öğrenmek istedim. Allahu Akbar. Ne olsa iyi, biliyor musunuz dostlar? Film çekiliyor. Dizi. Birileri yatıyor, kalkıyor, tabanca sesleri geliyor, silah sesleri geliyor. O oradan yuvarlanıyor, oradan sis bombası atılıyor falan. Subhanallah. Dedim ki ya Rabbi, caminin içerisinde bizlere Allah'ın evinde Allah'a yalvarmak istediğimiz zaman müsaade edilmeyen yerde hiç İrab'da mahalli olmayan bir işe müsaade edilmiş. Açtım ellerimi, Allah'a şikayet ettim onları. Dedim ki bizim sana yalvarmamıza bile müsaade etmediler ya Rabbi. Ama buna müsaade ettiler. Vallahi Allah'ın camileri film seti olsun diye onun için tahsis edilmemiştir vallahi. Kim ki Allah Azze ve Celle'nin mescitlerinde Allah Azze ve Celle'nin isminin anılmasına engel oluyorsa onlar zalimlerin ta kendileridir. İşte bu Türkiye'mizin gerçeği. Doğru mu kardeşler? Yaşadım. Hikaye değil. Ama inşallah bir gerçeğiyle, bir gerçek hadiseyle de bu ayeti inşallahu teala daha da anlaşılır kılmaya çalışacağım ve bitireceğim. Bundan 3-5 ay önce Belki birçoğunuz şahit olmuşsunuzdur, okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Şimdi size neyi anlatacağım biliyor musunuz kardeşler? Allah Azza ve Celle'nin mescitlerinde hakkı haykıranın başına bu düzende nelerin geldiğini anlatacağım. Anlaşıldı mı? Yer Suudi Arabistan. Suudlu bir alim, ismini de söylüyorum, Muhammed el-Arifi. Duydunuz mu? Çok kısa bir süre önce bu alim, Allah ona rahmetiyle muamele etsin, bu alim cezaevinden yeni çıkmış. Çıktığının akabinde ilk cuma hutbesinde, cuma vaazında zalim yöneticileri muhasebe ettiği için 6 yıl ve 3000 riyal cezaya çarptırıldı. Çıkar çıkmaz. Çıktı, okuduğumuz haberlere göre paylaşıyorum. Çıkmasının ardından zalimleri ve yöneticileri muhasebe etti. 6 yıl ve artı 3000 riyal ceza. Tutuklandı. Akıbetini bilmiyorum. Çok detaylı bir araştırma yapmadım. Ama ben şimdi size o alimin mescitte ne anlattığını anlatacağım. Ya subhanallah, o alim camide ne anlatmış olabilir ki daha böyle camide hutbesi bitmeden, camiden çıkmadan derdest edilip götürüldü. Ne yaptı biliyor musunuz? Allahu Ekber. O alim bir yönetici nasıl olması gerekiyor? Bunu Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden anlattı. Bir de başımızdaki yöneticilerin zulmünü anlattı. Hepsi bu. Vallahi bu muhasebedir. Bu hakkı konuşmaktır. Hakkı haykırmaktır. Ama Allah Azza ve Celle'nin mescitlerinde buna vallahi bugün müsaade edilmemektedir. Subhanallah. Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini, yöneticiliğini, liderliğini anlatmaktan daha doğal ne olabilir ya? Hem de Allah'ın mescidinde. Bu düzende olmaz. Onları muhasebe ediyorsan hiç olmaz. Doğru mu kardeşler? Alır götürürler vallahi. Hiç affetmezler. Neyi anlattı biliyor musunuz? Ben onun dilinden anlatayım inşallah müsaadeniz olursa. Diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ki İbni Hişam'a açın bakın kardeşler. Muhteşem bir rivayet. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Bedir'de safları düzenliyor. Safları düzeltiyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Peygamber ve aynı zamanda komutan, devlet başkanı Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Düzeltirken safları şöyle seslendi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. İleride olanlar safın hizasına geçsin. Bir adım geri. Yani safın bir hizada olmasını istiyor. Namaz safı gibi aynı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sahabenin ki onun ismini veriyorum şimdi. Sevad radıyallahu anh. Allahu akbar. Sevad. Ona doğru der ki ashabım sen de geri git. Ama sahabe çıkmaz. Geri geçmez yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine safları düzenlemek için sağa sola doğru giderken Sevad radıyallahu anha bir daha seslenir. Der ki biraz daha geri çekil. O arada tabi Sevad radıyallahu anh duymamıştır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam safları düzenlerken elinde de asası vardır. Hafifçe şöyle geri git deriz ya, bu bir normal reflekstir ve hamledir yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sevad radıyallahu anh'ı dürter. Karnına doğru böyle. Sen de geri git Sevad der. Sevad der ki radıyallahu anh, ya Resulallah canımı acıttın. Canımı acıttın ey Allah'ın Resulü. Eğer ki sen Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle, adaletle yönetmek üzere gönderilen bir peygambersen senden kısas istiyorum. Adaletle hükmet. Allahu Ekber. İnanın bakın ellerim titriyor ya. Bir peygamberden kısas istenir mi? Ama şart şu, ifade şu İbni Hişam'a göre. Diyor ki sen adaletle hükmetmek üzere gönderilen bir yöneticiysen kısas istiyorum. Sahabeler celallendi. Dediler ki olmaz ya Resulallah. Dedi ki vallahi olur, Allah öyle istiyor çünkü. Verdi asayı. Sevat radıyallahu anh'ın eline verdi. Sevat radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah olmadı. Dedi ki sen bana vurduğunda benim karın bölgem cıplaktı, üzerini sıyır. Eğer adaletse Allah böyle istiyor. Sahabeler yine celallendi. Dedi kısas istedin, kısas yap. Dedi ki olmaz. Allah böyle istiyor çünkü. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki sadakt. Vallahi sen doğru söyledin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam izarını çıkarır çıkarmaz Sevat radıyallahu an Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme göğsüne bir öpücük kondurdu. Dedi ki ya Resulallah birazdan Bedir kaynayacak. Bir daha seni göremem diye yaptım. Ama burada virgülü atar Muhammed el-Arifi. Der ki vallahi bizim başımızdaki yöneticilere hakkı söylediğimiz zaman ilk gördüğümüz şey kelepçeler olmakta. Prangalar olmakta. Bırakın kısas yapmak üzere elindeki asayı teslim edecek yöneticiyi. Vallahi gözümüzü zindanlarda açmaktayız. Bu yöneticiyi anlattı ve Allah'ın Resulü'nü anlattı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu muhteremin daha sözü bitmeden camiden derdest edildi. Subhanallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hatta Sevat İbni Hişam'ın ilavesinde diyor ki ya Resulallah kısasa müsaade ettin ama sen peygamberken mi? Başımızda komutanken mi? Dedi ki vallahi öyle. Yeter ki siz hakkı ve adaleti isteyin. Ya bir peygamber muhasebe ediliyor, soruluyor, kısas isteniyor ve de bunu söyleyen alim, bu gerçeği mescitte haykıran alim 6 sene ceza alıyor. Zalim mi? Bundan daha ötesi var mı? Allah Azza ve Celle sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söyledi. Vallahi onlar zalimlerin ta kendileridir. Subhanallah. Ben Allah'ın mescidinde alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberin yöneticiliğini, liderliğini, sevdasını, anlayışını, risaletini anlatmayacağım da neyi anlatacağım ya? Onun için Allah'ın mescidleri Allah Azza ve Celle'nin isminin anılması için vardır. Allah Azza ve Celle bizlere bu dini hakkıyla anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Rabbim cümlemizden ve cümlenizden razı ve memnun olsun. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinab edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.